Sziasztok! Induljon duzzogva a reggel! Zabi, nagyon szépen köszi az előfizetést, és úgy gondolom, hogy ne is nagyon legyen felvezetés, ugorjunk mindjárt a dolgoknak a közepébe, ugyanis múlt héten egy eléggé érdekes pletyka kelt szárnyra. Nem tudom, hogy hányan hallottátok, hányan vagytok képbe vele. Ez nem más, mint hogy ahogyan a címben is látjátok. Tulajdonképpen nem ezekkel a szavakkal kimondva, de szükeben véve arról van szó, hogy az Xbox kivonulhat az exkluzív játékai mögül. Ez érinteni a múltbeli játékokat, és érinteni a jövőbelieket is. Nagyon fontos a mai anyag előtt leszögeznem valamit. Nem azok számára, akik ezzel tisztában vannak, hanem mindenki számára, aki nem. Ami most el fog hangozni, és amiről most fogok beszélni, illetve itt majd fogunk dumálgatni erről, majd Zsillát, nagyon szépen köszönöm neked az előfizetést. Tehát amiről most itt értekezni fogunk, amiről beszélgetünk mind a chat falon, mind én itt kifejtek egy nézőpontot, ez nem egy konkrét kinyilatkoztatás, nem egy konkrét ténymegállapítás, hanem hipotézis. Fogunk beszélgetni arról, hogy mennyi ennek a létalapja, mennyi ennek a kifutása, mik lehetnek az előnyei, mik lehetnek a hátrányai, nem biztos, hogy ennyire kimerítően fogunk belefutni, de tudni kell, hogy ez teljesen hipotetikus. Tehát teljes mértékben egy egyéni elképzelés, és egy lehet, hogy megtörténik, egy mi lenne, ha. Jó, játszunk el a gondolattal, mert hogy azért én úgy vettem észre, hogy az elmúlt hétnek, leszámítva a Palworld sikert, talán ez volt a leginkább ilyen rendező elvű megmozdulása, de akkor menjünk is bele, hogy nagyjából mégis miről van szó. Annyi történt, hogy konkrétan egy héttel ezelőtt, hétfőn, kipattant egy pletyka, méghozzá Jess Corden, az egyik ilyen szivárogtató, találta azt bedobni, hogy az Xbox a jövőbeli exkluzivitást a játékaira azt feloldaná. Tehát az ismert eddigi receptúrát, miszerint egy belső fejlesztésű játék jön Xboxra és PC-re, tehát arra, amire van Game Pass, ezt kibővítenék, és a jövőre kiadnák PlayStation-re is. Tehát konkrétan, hogy a Starfield-et azt szépen lassan átraknák PlayStation 5-re. Az érdekes az, hogy Jess Corden értesülését később több forrás is megerősítette, és egészen odáig mentek, hogy valószínűleg ez akkor fog megtörténni, amikor a Starfield megkapja az első teljes értékű DLC-jét, és utána fog átköltözni PlayStation 5-re. A dolog egyik vicces része egyébként, hogy a számos leaker közül végül az egyik, Nate the Hate, végül ebből kihátrált, hogy ő is ezt állította, de aztán ez a bocs nem ide állapot. Mindegy, tehát most vagy az van, hogy ő az egyetlen, aki felmeri vállalni, hogy tévedett, vagy az, hogy igazából ő sem tévedett, csak valakik elkezdték őt pusolni hátulról, hogy nem kéne az ő pozíciójában ilyeneket mondani. Nem tudom, hogy ki ő pontosan, de az tény és való, hogy ő közben egy nyilvános visszavonulót folyt a témában. Viszont a szivároktatók ettől függetlenül is azt mondják, hogy a Starfieldnél nem fog megállni az exkluzív játékoknak a felszámolása. Érkezni fog az új Indiana Jones is PlayStation 5-re. Erre egyik forrás azt mondta, hogy valószínűleg ez idén decemberben érkezik, ami jó hír, úgy amúgy. Jeff Grubb tudni véli, hogy a Gears franchise is érkezni fog PlayStation 5-re, abban nem biztos, hogy tehát azt állított, hogy emlékezem, még vacilálnak az Xboxon belül, hogy ez megtörténjen, ne történjen, hogy történjen, mikor történjen. Lehet, hogy az egészet, tehát a Legacy Collection-t is bevágják úgy, ahogy van. Lehet, hogy csak a jövőbeli Gears címek érkeznek PlayStation 5-re, nem tudni, de állítólag nagyon-nagyon fontolgatja ezt a Redmondi vállalat. Aztán szó van arról, hogy ugye mondtam, hogy a jövőbeli címeket érinti, de a múltbelieket is, tehát szó van arról, hogy a Hi-Fi Rush meg a Sea of Thieves is érkezne PlayStation 5-re. Pletykálják, hogy a Halo Infinite-et is portolnak, bár szerintem ez túl sokat nem számítana, bár egyébként azt hozzátenném, hogy a Fallout 76-nak a PlayStation 5-ös megjelenésénél, ugye a Reflektorban beszéltünk erről, hogy az jelentősen megdobta a játékos bázis, tehát hogy igazából csak ez a cél, akkor igazából van racionalitása egy ilyen lépésnek. De elvileg hasonlóképpen átportolnák a Flight Simulatort is, meg a közelgő új Doom játékot is, ami amennyire tudjuk Year Zero néven érkezik. Azt tudjuk, hogy a 343 Industries-nál jelenleg fejlesztik az új Halo-t, és valaki figyelmes lett arra, hogy a Halo-nak a állás hirdetéseinél olyan embert keresnek, akinél a leírásban ilyen szerepel, hogy experience for all players on all platforms. Tehát, hogy minden platformon jártasnak kell lenni. Devin Leslie, köszi szépen, halihó. Ez jelentheti azt, hogy a minden platform az Xboxot meg a PC-t jelenti. De ugye így ebben a összeállításban nem nehéz azt gondolni, hogy ez a PlayStation 5-re van értve. És megint egy pletyka, ami szerint ez érinteni fogja a Hellblade 2-t is. Itt van egy hírünk, ez az All Xbox Games Rumor to be going multiplatform soon. Ez egy eléggé terjengős indítás, ugye ez volt a Kickstarter hír február 5-én. Hát én úgy gondoltam, hogy ugyan beszélgessünk már erről egy picit. Mert egyébként beindította a fantáziát máshol is. És én nagyon elkezdtek figyelni az egyes források arra, hogy mi történik most a játékpiacon, amiből le lehet vonni vagy pro, vagy kontra. Apropó, a friss prokon az most hétfőn fog kimenni délután 5-kor, majd nézzétek Silent Hill 2 remake témában. Tehát elkezdték úgy figyelgetni, hogy mégis mi lehet, vagy mi az, amiből mondjuk esetleg le lehet vonni valamilyen következtetést. Na most az egyik az az, hogy a GameStop-nál történtek érdekességek. Ugye ez egy ilyen videójátékos bolt odakint, egy bolt hálózat. Ott történt egy fura dolog, tehát konkrétan itt látjátok, hogy tévesen, vagy nem tévesen, de a lényeg az, hogy az Xbox Game Pass-t elkezdték hirdetni Microsoft Game Pass-ként. Felvették a kapcsolatot a GameStop-pal, akik azt mondták, hogy csak elírás van, meg valami hülyülés van, de jól mutatja a téma körüli pánikot, hogy mi történik. Aztán vagy elírás, vagy nem, de mindenképpen egy olyan dolog, amire felkapták a fejüket az emberek, előfordulhat, hogy valamilyen clickbait baromság, hogy egy kis figyelmet kovácsoljanak maguknak ebben a tébolyult időszakban. De minden esetre érdekes, hogy ez megvolt. A másik, az viszont alátámaszt egy korábbi pletykát, miszerint a Micro, vagy az Xbox, ugye végrehajtott egy jelentősebb leépítést a közelmúltban, és ez a leépítés az Xbox házatáján érintette a fizikai kopikkal foglalkozó osztályt is. Eddig pletyka volt, de legalábbis érdekes, hogy a GameStop-nál hirtelen hiánycikk lett egy pár dobozos játék. Nem nagy címekre kell gondolni, tehát ilyenek, most felolvasom, mint a Welcome to Paradise, a Taxi Life, a Small and Survive the Wilds, a Tintin Reporter Cigars, meg a Hammerwatch 2 Chronicles. Nem is tudtam, hogy ebből vannak fizikai kopik. Na mindegy, ez alátámaszthatja azt, hogy az Xbox tényleg kivonul a fizikai kopik piacáról, és bár ezek olyan játékok, amiknél nem lenne meglepő, ha egyébként is leállítanák a fizikai gyártást, mert ezek egyébként eléggé pici címek, de legalábbis nem lenne meglepő, hogyha ez egyébként az előbbi lépésnek az igazolása lenne, és ilyen árapály jelleggel ez még a visszavonuló tengernek a jele lenne, mint a nagy hullám, amikor kiderül, hogy a Hellblade 2 már nem jön fizikai lemezes változatban. Ezzel így ebben a formában, mint egy kis mellékesek, kis színes gondoltam, hogy beszélek erről veletek. Milyen érdekességek történtek még ezzel kapcsolatban? Volt egy aranyos, mi szerint, ezen jót szórakoztam, hogy az, hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban, valamiért úgy gondolta Ubisoft, hogy neki meg kell nyilvánulnia, és ők azt mondták, hogy hát, hogyha multiplatformá válna az Xbox, mert ugye itt erről van szó, az konkrétan igazából nem egy nagy ügy. Tehát ha nem kell senkinek összeszarnia magát, mert hát nem történik itt semmi, tehát egyszer csak a piacot elárasztják az Xboxnak a belső címei, az nem oszt, nem szoroz. Ezt mindenki adja össze magába, hogy ezt hogy gondolja. Ez az a Ubisoft, aki gyakorlatilag az utolsó AAA kiadóként kitartott a VR piac mellett, és most bukott be az Assassin's Creed Nexus-szal elég csúnyán. de ezt is lehetne elemezni, hogy miért ez nem a mostani beszélgetésünknek a tárgya. Nem vagyok benne biztos, hogy nekik okvetlenül meg kéne állapítaniuk, hogy milyen hatással fog járni az Xbox játékok multiplatformosodása, bár én hajlok arra, hogy egyébként tényleg nem lesz különösebben nagy impactja a dolognak. Ami sokkal érdekesebb, hogy kanyarodjunk vissza a Micro-ra, hogy állítólag az Xbox házatáján volt egy megbeszélés, tehát méghozzá február 6-án, ha minden igaz, hogy mi legyen. És ezen a meetingen ugye jelen volt nyilván Phil Spencer, meg számos alkalmazott, dumáltak sok mindenről, és annyit lehet tudni, hogy ezt megerősítették belső jelleggel, hogy az Xboxok gyártása az folytatódni fog, sőt, most már tudni vélünk olyanokat, hogy a következő generációs Xboxnak a dizájnja az jelentősen más lesz, tehát nem ez a egyébként letisztult téglatest forma. Új dizájnert is kap, meg minden. Én már hallottam, hogy hibrid konzolként hivatkoznak, minden most nem erről van szó. Szóval, hogy ez fog valószínűleg történni, valószínűleg ez is szóba került. Ugye egyáltalán ez valószínűleg egyébként azt mutatja, hogy megvitatták a hogyan továbbot a jövőre nézve. És itt jön be a képbe az, ami már eheti jelenség, hogy Spencer bejelentette, hogy jövő héten, ezt múlt héten jelentette be, tehát ezen a héten lesz egy nagy konferencia, egy nagy bejelentés a részükről. Na most én voltam a múlt héten a Halo-nak a vetítésén, ugye a sorozatnak az első két részét beküldték az Etele moziba, ott meg lehetett nézni, és nem fogom mondani, nem fogok neveket mondani, ezt nézzétek el nekem, de ott volt valaki, aki nagyon közel van a tűzhöz, értsétek, nagyon közel van a tűzhöz, szinte házon belül van, és próbáltam faggatni, hogy na mi van, tudsz-e valamit esetleg, hogy mi történt, vagy mi történik, és azt mondta, hogy ha tudna, sem mondhatna semmit, de az a helyzet, hogy tényleg nem tud semmit. Úgyhogy ők is úgy vannak, vagy ő is úgy van vele, hogy akármi fog történni, valószínűleg ő is a bejelentésből fogja megtudni. Én próbáltam megkérdezni egyébként, mennyire érinti őt egzisztenciálisan ez az egész, tehát hogy mennyire komoly az, amire fel kell készülni, és azt mondta, hogy nem tudja. Ami azért érdekes, tehát hogyha mondjuk egy nagyon-nagyon húsba vágó bejelentést szeretnél tenni, akkor szerintem azért az egy ilyen elvárható minimum, hogy legalább a kollégáidat per partnereidet tájékoztatod róla, hogy mi van. És lehet, hogy egyébként ez itt megtörtént, és csak nekem nem mondtak el semmit, de ha és amennyiben nem erről van szó, akkor abban az esetben az elég durva, hogy úgy készül egy lépés az Xbox részéről, hogy ezt valószínűleg az érintetteken, tehát a közvetlenül érintetteken kívül más nem tudja. Na és ez lesz az a rész, ami így nagyjából a múlt hétnek az eredménye, és a múlt hétnek a termése, és innentől rámegyünk a félig meddig tényekre, onnan pedig ugrunk egy szép nagyot a dobogóról, vagy dobbantóról, és elkezdünk egy kicsit gondolkodni. Beszéljünk arról, hogy mi a realitása annak, amit ez az egész körvonalaz. Mi történik akkor, ha az Xbox azt mondja, hogy a belső fejlesztésű játékait azt elérhetővé teszi mindenki számára. Most érthetően, ahogy itt beszélni fogok a mindenkiről, ebből érthetően ki kell vonni a Nintendót. Tehát értelemszerűen mínusz a Nintendo. Jó, tehát ezt mindig gondolatban tegyük mögé, hogy mínusz a Nintendo. Miért tenne ilyet a Microsoft? Miért hozna egy ilyen lépést az Xbox-szal, amikor kanyarban van egy kazal megjelenésük, piacon vannak két konzollal, és ott a Game Pass. És most vásárolták fel az Activision Blizzardot. Szerintem egyébként képbe kerülünk, hogyha elkezdjük az egészet egy picit a folyamatosan kommunikált Game Pass-nek a prizmáján átnézni. Nem tudom, tudjátok-e, de most február 28-án lesz a Game Pass 7 éves. 2017. február 28-án jelentették be. Azóta ez a szolgáltatás, ez tartja magát, és itt pont most hoztam be nektek egy ilyen felületet, ezt 25 nappal ezelőtt posztolták ki Redditre, hogy a Game Pass suboknak a száma 23 végére 33 millióra volt tehető. Ez lebontva annyit tesz, ez így önmagában csak egy szám, ez egy adat. De alatta bontásban ott van, hogy 2012-ben a növekedési ütem 15% volt, 2023-ban ez az ütem már csak 13%. Tehát csökkenő tendenciát látunk. Ebben benne van azért vastagon az is, hogy nem nagyon voltak érdemi megjelenések az Xbox házatáján, de azért, hogyha belegondolunk, azért voltak olyan címek, amikre nagyon sokan vártak, tehát azért volt egy Starfieldünk, volt egy Redfallunk, volt egy Forcánk, tehát mondjuk az olyan játékok, amiknek a legalábbis a hype-ja, meg az izgalom korbácsolási faktora, az azért eléggé magas volt. Tehát ha más, ennél sokkal kevesebb, hogy mondjam, kezdőlökéssel szokott sokkal nagyobb érdeklődés lenni szolgáltatások vagy játékok iránt. Na most az a tény, hogy az Xboxnál ezt a Game Pass-es penetrációt nem nagyon sikerül átlökni ezen a bizonyos izgalmi holdponton. Nyilván majd meg kell nézni, hogy 2024-ben mi fog történni, aztán nyilván meg kell nézni, 2025-ben mi fog történni, de a tendencia az egyértelműen nem pozitív. És ez nem csak ebből a szempontból probléma. Tehát ha megfigyelitek, akkor a Game Pass-nél azért vannak más érdekes jelenségek is. Tehát még korábban azért az ilyen külsős Major Day One címek azért úgy eléggé elő-elő fordultak. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy mostanában nem nagyon vannak. És nem is látunk nagyon jeleket arra, hogy jelentősebb third party megjelenések, mondjuk a AAA kategóriából tiszteletüket tennék itt. Tehát talán emlékeztek arra, hogy a csúfos emlékű Outriders az azért például be lett ide nyomva. Meg hasonló címek, amik nem az év legnagyobb megjelenései voltak, sőt az Outriders még nagynak sem mondanám, de megint csak az, hogy a megjelenés előtt ezt nem tudtuk, de az viszont egy mindenképpen hízelgő dolog volt, hogy ezt belerakták. Na most ezzel együtt nem sikerült egy számottevő növekedést kiprovokálni, sőt, ezzel a 33,3 millióval tudomásunk szerint még mindig veszteséges a Game Pass. Még mindig nem térült meg. Legalábbis az IGN-nek a legutóbbi vélemény cikkében ezt határozottan állítják, igaz forrás megjelölés nélkül, de tételezzük fel, hogy nem totál hülyék dolgoznak ott, hanem amit állítanak, az legalábbis ilyen témában azért nagyjából konzisztens. Most nézzük ugyanezt egy kicsit messzebbről. Hagyjuk a Game Pass-t egy picit, mert megvan a Game Pass, csak lépjünk egy lépést hátrébb. Tehát vegyük azért a Microsoftot, az Xboxot. Tehát itt vannak a piacon. Ők adják a legerősebb konzolt, nem csak most, de a Prevgenben is. Tehát a One X-et, ugye a legerősebb volt abban a generációban, nem minősült Game Changer lépésnek. Most meg odaadják a Series X-et, ami a generációnak szintén a legerősebb konzola. És az odaadját azt nyilván pénzért, de értitek. Nem fordította meg a dolgokat. Ők biztosítják a legolcsóbb hozzáférést egy buzi nagy game library-hez, ami egyébként sokkal imponzánsabb, mint a Sony-é, tehát ezt nem lehet tagadni, mert élből benne vannak a Bethesda játékok, most már belejönnek az Activision Blizzard King játékok, Obsidian címek, meg egy rakás ilyen hasonló dolog, tehát ezek már önmagukban, hogyha a Micronak a saját belsős játékait nem tesszük mögé, ezek önmagukban olyan húzó címek, hogy hú, úristen, tehát nagyon komoly játékok, de nem történt rá semmi. Ha messzebb lépünk a Game Pass-től, ők adják ki ugyanezeknek a kiadóknak a játékait. Most már náluk van a Call of Duty, most már náluk van az ABK-nak a többi játéka is. Náluk vannak a Bethesda játékok. És ez sem fordította meg feléjük a dolgokat, és ezek a Day One megjelenések is, amiket nem csak, hogy ők belerakják a Game Pass-be, hanem Day One belerakják a Game Pass-be. Tehát nem az van, hogy kiadjuk piacra, mint ahogy a Sony csinálja, és mondjuk, ha lement egy átfutási idő, akkor majd idővel belecsorgatjuk a PlayStation Plus-ba, hanem Day One azonnal benne van a Game Pass-be, neked semmi más dolgod nincsen, mint ezt a, maradjunk a legendás 300 forintnál, most már lényegesen több, de oké, ez volt ez a beletető szakasz, tehát nem 300 forintért csak elő kell fizetned. Ez hatalmas ugrást produkált volna, akkor már a 300 forintos szakasznál láttuk volna ennek a lecsapódását. Ez nem történt meg. Valószínűleg volt neki nagyon meredek felfutási ideje, majd szépen egy ilyen stagnáló időszak, és most vagyunk ennél a 10%+ környéki éves növekedési ütemnél, ami ilyen befektetés mellett egyébként elég borzasztó, és ez nem önmag, és ez önmagában is para egyébként. Tehát önmagában is ciki, hogy ilyen mérhetetlen effortot beleölsz egy piacba, nem hogy a legtöbbet nyújtott teljesítmény és library terén, de a legolcsóbban nyújtod, mert egyébként a legolcsóbb konzolt is egyébként te árulod, megint csak a Nintendo-t vegyük ki a képletből, ugye a Series S-t, tehát azt is te árulod, a legolcsóbb ezt a VOD szolgáltatást, vagy mi a szar ez? Nevezzük VOD szolgáltatást, tehát ezt a Game Pass-t is te árulod, tehát minden igazából melletted szól, és nem ezzel van tele a net. Tehát amikor lemegy az év, akkor nem arról emlékeznek az Xboxra, hogy fú, de jó volt a Pentiment, vagy nem arról emlékeznek az Xboxra, hogy fú, de jó volt a Hi-Fi Rush, hanem azzal van telezengve a média, hogy mekkora rakás szar lett a Redfall, meg hogy mekkora csalódás lett a Starfield, ami egyébként változatlanul fenntartom, hogy szerintem amúgy a Starfield nem lett egy rossz játék, szerintem egyébként messze nem lett egy rossz játék, viszont messze nem lett egy jó játék. Tehát ez nem az a játék, amit szerintem az Xbox várt, mert amikor felvásárolták a Bethesdát, nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy az egyik, tehát a Bethesda mellett szóló érveknek az oroszlán része az a Starfield volt. Hogy hosszú-hosszú idők után a Bethesda elő fog lépni egy dögúj IP-vel, Skiffy, Fallout, gyakorlatilag egy Fallout űrszkifi. Ez egy olyan ígéret volt, amit én elhiszem, hogy a Mike-ról azt mondta, hogy fú gyerekek, akkor megveszem az egész ZeniMax-ostól a hóbelevancot úgy, ahogy van, az egyszerűbbnek tűnt. És emlékszünk, hogy Phil Spencer a Redfall miatt még nyilatkozni is kénytelen volt, hogy hát azért nem egészen így gondolta, és egyébként egy eléggé keserű hangvételű nyilatkozata volt. Tehát azért képzeld el, hogy felvásárolsz egy ekkora kiadót, és havi szinten te fizeted a teljes állományt. Gyakorlatilag rajta vannak a bérlistádon, és leteztek egy olyan játékot az asztalra, amit mondanám, hogy senki nem látott jönni, de igazából így utólag, ilyen lépcsőházi gondolkodóként semmi meglepő nincs abban, hogy milyen lett a Starfield. Inkább azt mondanám, hogy nagyon sokan reménykedtünk abban, hogy más milyen lesz. Most térjünk rá egy kicsit a feltevések mezejére. Tegyük fel, hogy én vagyok a kiadó. Én vagyok a Micro, az Xbox. Én most végrehajtottam egy nagyon komoly reorgot a cégem belül. Tehát kirúgtam egy kazalembert. Hozzáteszem, egyébként jelenleg is zajlik a reorganizáció, tehát most éppen az Activision Blizzardtól kúrtak ki, aztán a Sledgehammer Games-től, meg innen-onnan a Toys for Bob-tól, meg ezekről a helyekről dobtak ki embereket. Meg nagyon furán alakul a jövőre datált Call of Duty-nak a megjelenés, azt nem tudom, hallottátok, hogy melyik a Sledgehammer csinálta volna? Na mindegy, az a pletyka terjedt, hogy általában a Sledgehammer belengetett, hogy ő nem hajlandó két év alatt összerakni egy Call of Duty-t, úgyhogy felejtsék el. Ami egy, hát mondhatjuk azt, hogy palota forradalom? Most állítólag jelenleg fejlesztő nélkül van a jövőre esedékes Call of Duty. Az idei az majd jön, de a jövőre mi lesz a kóddal, azt nem tudni. Úgyhogy csak megint tudjátok, az a nagyon fura dolog, hogy bekerül egy cég az Xboxhoz, és elkezd szétesni. És biztos ennek a magjai egyébként ott voltak elszorva az Activision Blizzardnak a termőföldjén, tehát ezek a csírák, ezek a hajtások, ezeknek az alapjai nem most lettek elvetve. Csak olyan fura megint az összhatása, hogy pont most bekerül az Xboxhoz, és pont most esik szét az egész Call of Duty franchise. Tehát olyan, értitek? Tehát olyan, mintha ez egy ilyen sorsszerű esemény lenne. Szóval a lényeg az, hogy éppen reorgot csinálsz, és döntesz egy nagyon nagy horderejű leépítés mellett, amit egyébként folytatsz, vagy folytatok, ugye most megszemélyesítettem magamon keresztül az Xboxot. Felszámolom a fizikai kopikat, mert úgy gondolom, hogy nekem arra már nincsen szükségem, és valahogy ennek az egésznek van egy olyan olyan kivetítése, mintha alapvetően újra gondolnám a piacon betöltött szerepemet. És ne legyen senkinek se illúziója. Tehát egy háromszereplős piacon valaki mindig harmadik lesz, de senki se akar harmadik lenni. Tehát amikor van ez a statisztika, mondok valamit, hogy statisztikailag, mit tudom, az emberek 30%-a hülye, tehát ha hárman vagyunk egy szobában, valamelyikünk egészen biztosan hülye. Ez tök aranyosan hangzik, de amikor kiderül, ki az a bizonyos harmadik, aki hülye, az kellemetlen, tehát senki sem szeret az a bizonyos lenni. És nyilván én biztos vagyok benne, hogy az Xboxnak nem egy szívmelengető élmény, hogy erősebb géppel van kint, mint a Sony, és a PlayStation pont mostani hír, hogy 2-1 arányban rongyosra verte. A Nintendo Switch egy komolyan vehetetlen vacak konzol, tényleg az, ugye erről beszéltünk már Reflektorban, tehát az a konzol egyszerűen nevetséges, és az meg még a PlayStation-t is szarrá veri. És ott az Xbox, aki nem csak a játékaival nem tud mit kezdeni, de lassan már ott tartunk, hogy a Quadroa fejlesztő csapat initiatív nem tudja felmutatni azt a kurva Perfect Darkot, bazd meg, amit elvileg azért úgy lassan jó lenne, és ugye a generáció elején hozták őket létre, hogy na majd jól megmutatjuk nektek, hogy mit fogunk tudni csinálni, mert mi vagyunk az Xbox Game Studios, és az All-Star csapatunk majd jól megcsinálja a Perfect Darkot, és bazd meg azóta nem tudnak felvillantani belőle egy konceptártot sem. Én el tudom képzelni, hogy van az a pont, amikor valaki Phil Spencer fölött lemegy Philhez, és azt mondja, te figyelj Phil, mi itt most öltük a pénzt ebbe az egészbe, ugye? És megnéztük a számokat, hogy kijött múltkor a Microsoftnak a statja, hogy az ABK felvásárlással egyébként az Xbox divízió lett a legerősebb pénzügyi lába a Microsoftnak. De azért ez nem egy elhanyagolható dolog, de azért nyilván látják, hogy ez nem azt jelenti, hogy Phil milyen jó dealt csinált, hanem vagyonokért, és egyébként az Activision Blizzard King felvásárlásnak az egyébkénti nettó összegén kívül még pluszban fizettek ugye büntetéseket, meg adókat, meg nem tudom én miket azután, hogy ez megtörtént. Tehát így lementek, hogy na, Phil, nagyon jó üzletet csináltál, hát ez most így egy kimutatható mindusz a cégen belül, de lesz bevétele, az kétségtelen, ha addig még megmarad a Call of Duty. De figyelj, mert fél, ennek van így értelme? Tehát az, amin dolgoztok itt 7 éve, ez a Game Pass, ez így működik? Vagy lesz ebből valami? Ez az Xbox, amit gyártunk egyébként vagyonokért, és lefoglaltuk hozzá a gyártósorokat Kínában, meg az ilyen olyan helyeken, és csináljuk, meg szállítatjuk, meg béreljük hozzá a polcot, meg nem tudom én mi. Tehát figyelj már, hogy ezekbe is vagyonokat ölünk, és nemhogy elsők nem vagyunk, még másodikak se. Van ennek az egésznek értelme, Phil? Tehát lesz itt valami? Elmúlt 7 év, az azért úgy tesók között is belassan egy generáció, és el tudom képzelni, hogy azt mondta Phil, hogy hát gyerekek, az van, hogy nem nagyon. Nem tudunk egyszerűen előrébb jutni. És emlékeztek, múlt évben Philnek volt egy olyan nyilatkozata, amiben azt mondta, hogy nem tudom már, hogy melyik Naughty Dog játékot hozta fel példának, a The Last of Us vagy az Uncharted-et, majd itt chatfalon kijavítotok, vagy hozzám teszitek. Neki ő nyilatkozott egy olyat, hogy egészen egyszerűen az Xboxnak nincs olyan stúdiója, ami le tudna tenni az asztalra egy The Last of Us-t. Vagy egy Uncharted-et. Tehát itt majd berakjátok, hogy melyik volt a konkrét játék, amire hivatkoztak, de konkrétan valamelyik Naughty Dog játékot hozta fel példának. Ez önmagában is egyébként egy nagyon komoly beismerés. Egyébként nem lennék meglepve, hogyha valahol Redfall balhé környékén lett volna ez a kifakadás a Spielnek, összehoztam a Phil Spencer-t a Spielnek. Szóval hogy a Phil Spencernek ez a kifakadása a Redfall balhé környékén lett volna. Amellett, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy őszinte pillanat, és egy ritka, pont emiatt egy nagyon ritka pillanat a játékiparon belül, de ugyanakkor azért egy eléggé vészjósló kijelentés is egy olyan cégcsoporttól, akik gyakorlatilag a játékiparnak majdnem a harmadát képzik a felvásárolt cégekkel együtt. Mindezekkel a tényezőkkel a hátuk mögött, és figyelembe véve, hogy most lesz félgenerációs váltás idén, ez gyakorlatilag nyílt titokként kezeli mindenki, hogy a PlayStation ki fogja adni a PlayStation 5 Pro-t még ebben az évben, amire a Micro vagy az Xbox nem tervez reagálni. Aztán voltak pár olyan pletykák, hogy ja, de majd tervez rá reagálni később, de valószínűleg az okozza náluk a kavart, hogy van-e értelme teljesítményháborúba fogni, amikor ez már kétszer nem jött be nekik. Szomorú, de egyébként fel kell vetni azt a kérdést, hogy valószínűleg itt nem az offerrel van a probléma. Tehát nem a kínálati oldallal van a probléma. Egészen egyszerűen az Xbox brandet mostanra sikerült leszállítani olyan szinten a békaseggő alá, hogy valószínűleg az emberek legfeljebb akkor vennének Xboxot, tehát tényleg csak akkor vennének Xboxot, ha nem lenne más. Ez egyébként eléggé súlyos állítás. Én is hallom saját magamat. De nagyon nehéz máshogy értelmezni ezt a fennálló helyzetet, és nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ezeket a súlyos gondolatokat valamilyen ponton vagy Phil-nek nem vetették fel az Xbox berkein belül, vagy Phil nem vetette fel a saját csapatának, vagy a saját menedzsmentjének, vagy a saját... Hát ha a főnökeinek felvetette, akkor az egy nagyon nehéz pillanat lehetett neki, tehát hogy ő az, aki felel az Xboxnak a sikerre viteléért, és egy ilyen beismerő vallomást tesz felfelé, az gyakorlatilag felér egy kudarccal, és az ilyesmit azért mindig nehéz lehet kezelni. És akkor eljutok arra a pontra, amit a múlt heti bejelentés takar, hogy kapitulál-e az Xbox. Egy kicsit ízlelgessük ezt a kapituláció szót. Kapitulálni azért számos formában lehet. Az egyik kapituláció ebben az esetben, hogy az Xbox úgy kapitulál, ahogyan azt klasszikusan elképzeljük, hogy azt mondja, hogy gyerekek, megpróbáltuk, öltünk bele 4 generációnyi, 3,5 generációnyi időt, ennyi volt, köszönjük, bezár a bazár. Ez nem valószínű, hogy meg fog történni, nemes egyszerűséggel azért, mert hogy az egy eléggé tékozló húzás lenne annak ismeretében, hogy pont most vásárolták fel az Activision Blizzard Kinget, tehát nem valószínű, hogy azt mondják, hogy a teljes gaming piacnak hátat fordítanak, mert bár emellett is szólnának érvek, persze, de nem valószínű, és ott elég kicsire az esély, hogy azt mondják, hogy azért vásároltuk meg az Activision Blizzard Kinget, hogy aztán bezárjuk. Bár ez sem állna távol tőlük, mert azért a mixerrel csináltak egy ilyet, tehát hogyha le akarják építeni az Activision Blizzard Kinget, akkor legalább ninját szerződtessék hozzá. Előfordulhat egy ilyen. Tehát a pakliban benne van, de azért ezt a legvalószínűtlenebb, hogy valaki ki fogja húzni. Ami viszont még szintén kapituláció lenne, viszont nem annyira klasszikus forma, az mondjuk egy ilyen részleges kapituláció lenne a gamingen belül. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag elmozdítják a fókuszt, nem ölnek már bele annyi effortot, hanem inkább azt mondják, hogy ezt a modellt mostantól fenntartjuk, és további erőforrásokat, extra ezen felüli erőforrásokat már nem ölünk bele. Ez azt jelenteni, hogy a játékokat, hogy az Xbox innentől kezdve gyakorlatilag inkább úgy viselkedne, mint mondjuk egy korai Bethesda, vagy korai Activision Blizzard King, vagy mondjuk egy jelenlegi Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two, 2K, Sega, tehát valami hasonló, egy klasszikus kiadó, akinek történetesen van egy konzola is. Valószínűleg a konzolt egyébként nem fogják elhagyni, már csak azért is, mert ezen a bizonyos megbeszélésen, ahol Phil Spencer jelen volt, és ahol az volt a nyilatkozat, hogy az Xboxok gyártását azt nem fogják abba hagyni. Ott volt egy olyan kísérő szöveg állítólag, hogy ők nem fognak egy Szegát húzni. Ami viszont felvetni azt, hogy akkor a konzol marad, Game Pass marad, a játékgyártás az marad, de kiszélesítik akkorára a piacot, amekkorára tudják, beszednek annyi pénzt, amennyit tudnak, és meglátjuk, hogy mi történik. Nem lennék meglepő egyébként, hogyha a híresztelések hatására a Micro részvények megindultak volna fölfelé, nem is néztem meg, hogy állnak. Érdekes húzás lenne. A nagy kérdés az az, hogy mennyit nyer a vámon az Xbox ezzel, és mennyit veszít a Raven. Mert hogy arról már szólnak pletykák, hogy az emberek elkezdték tömegesen eladni az Xboxukat. Mert ne legyenek egyébként kétségeink, tehát onnantól kezdve, hogyha mondjuk a jövőbeli Halo, vagy Gears, vagy a Hellblade 2, vagy a kispöcsöm tudja, hogy micsoda, hogy ezek megjelennek PlayStation-re is, és az Xbox nem érzi a prioritását annak, hogy a játékai megjelenjenek Xboxra, az emberek nem fognak Xboxot venni, mert nem lesz értelme. a Game Pass miatt esetleg, de egy... Mennyi most a Game Pass Ultimate? Én fizetem, de most nem tudom, mert automatikusan vonja, most 4000 forint talán a Game Pass Ultimate? Valahogy így. Most egy 4000 forintos szolgáltatás miatt nem fogsz egy 180 ezer forintos konzolt venni. Mondom ezt úgy egyébként, hogy én szeretem az Xboxot. Tehát vannak máig dolgok, amiket az Xbox egyszerűen jobban csinál, mint a PlayStation. Tehát multiplayer játékon játszani Xboxon sokkal-sokkal jobb. Például az achievement listát szerintem sokkal kényelmesebb Xboxon elérni, mint PlayStationon. Nekem valahogy jobban kézre áll. Egy lobbit összehozni, tudjak beszélgetni a barátaimmal. Sokkal könnyebben megtalálok, mint hogy na azt konkrétan a PlayStationon konkrétan gyűlölöm. Tehát amire előbb bányászom azt a helyre, hogy tudok valakit invelni egy játékba, vagy egy közös chat felületet létrehozni, valószínűleg szokás kérdése, de nekem nem esik kézre. Borzasztóan kiesik mindenhonnan. Ráadásul most nekem legutóbb a Justice League-gel konkrét matchmaking problémáim voltak PlayStationon. De mint kiderül, nem a Justice League hibája volt, vagy a Suicide Squad hibája volt, hanem a PlayStation találta ki, hogy hát akkor én most így nem nagyon akarok így működni, de semmivel, tehát Call of Duty-val sem, meg semmivel se, és ez egy pár napig így csinálta, aztán úgy helyre jött. Tehát nekem ilyen gondjaim sosem voltak az Xbox-szal. Tehát ezt az oldalt a Micro egyébként nagyon jól viszi, és egyébként ez sem volt game changer. Tehát amikor kijött a Remnant 2, és a Remnant 2-nek a kópja az nem működött PlayStation-ön, de úgy, hogy erről külön thread volt Redditen, Xboxon meg működött, ez sem tudott lendíteni rajta az égvilágon semmit. Egyszerűen multihoz, meg kóphoz sokkal jobb ökoszisztémája van az Xboxnak. Tapasztalatból tudom. És egyszerűen nem tud belőle profitálni az Xbox semmit. Amire én számítok, aztán persze tévedtem már nagyobbat is, de gondolom, hogy gondolat ezt megosztom veletek. Én arra számítok, hogy szerintem egyébként annyira zörög a haraszt, hogy kizártnak tartom, hogy ez ne valósuljon meg. Úgyhogy szerintem valószínű, hogy Phil be fogja jelenteni, hogy az Xbox mostantól kezdve nem azt fogja mondani, hogy visszavonul, hanem azt fogja mondani, hogy kiterjeszti a franchise-t. Új platformok felé, új horizontok felé fogja elvinni az Xbox üzenetét. Valami ilyesmi lesz a kommunikáció, hogy igen, multiplatformosodni fognak az Xbox játékok, hogy pontosan milyen megfontolás mentén az nyilván még Phil-ék döntésén múlik, hogy például te összes Gears-t viszik PlayStation 5-re, vagy csak a jövőbelieket, úgy szintén a Halo-nál, meg a többinél, hogy ez hogy fog kinézni, de simán el tudom képzelni, hogy fognak húzni egy ilyet. Az Xboxok gyártását szerintem nem fogják leállítani, de azt el tudom képzelni, hogy nem fognak mostantól két konzolt piacon tartani, tehát simán el tudom képzelni, hogy fognak húzni egy ilyet. És mivel a Series X-nek a digitalizálásán dolgoznak, ugye ezt lehet tudni az FTC jelentésekből, el tudom képzelni, hogy elengedik a Series-est. Ennek ellent mondani, hogy az az olcsóbbik konzol. Tehát nyilván azt lehet nagyobb tételben értékesíteni, vagy könnyebben hozzáférhető már pénzügyi szempontból. Viszont ellent mond neki az, hogy a Series X-re sem tudnak fejleszteni a fejlesztők addig, amíg két ennyire eltérő teljesítményű konzolra kell fókuszálni a Series jelenlét esetében. Valószínűleg tartom, mint hogy az X-et száműzzék. Egyúttal, hogyha a Series-est nem kell gyártani, akkor a Series X-re be lehet dobni mondjuk egy árcsökkentést. Például. Nem biztos mondom, hogy ez meg fog történni, de nem lepődnék meg, hogyha ezt meglépnék. És hogy mi lesz a Game Pass-nek a sorsa? Mondanám, hogy a belsős címek mostantól kezdve ki lesznek adva önálló címként. De fizikai kopit azt nem valószínű, hogy fognak csinálni, sőt 100%, hogy nem fognak csinálni, mert éppen most hátrálnak ki belőle. Ha az, ami a GameStop-nál történt, nem lenne erre elég jó indikátor, akkor a Series X digitális változatnak a belengetése az elég jól körvonalazza ezt. Tehát nem tartom valószínűnek, hogy a fizikai piacra vissza fognak térni. Ellenben azt el tudom képzelni, hogy meg fogják változtatni a Game Pass ökoszisztémát, amit viszont már belengedtek. Nem hivatalosan, De az IGN-nek volt egy olyan tudósítása, amiben beszéltek erről, hogy meg fog változni az ökoszisztéma. Ugye ez nagyon sok mindent jelenthet. Ökoszisztéma, keretrendszer, piaci stratégia, meg ilyenek, ezekkel lehet dobálózni. Ebbe bőven belefér az, hogy azt mondják, hogy gyerekek, a belsős címek day one megjelenése mostantól megszűnik, bekerül minden a Game Pass-be, 3 hónappal a megjelenés után. Megérné fenntartani a Game Pass előfizetést a fanoknak, ha másért nem, akkor azért, mert az egyébkénti játékokhoz továbbra is kapsz access-t, viszont azt mondanák, hogy mostantól kezdve a játékaink meg fognak kapaszkodni a piacon, és annyit monetizálunk belőlük, amennyit csak tudunk. És őszintén szólva, szerintem ez egy egész jó húzás lenne az Xbox-tól, mert pénzüknél lennének, ugye el tudnak adni piaci áron ezeket a játékokat, hozzáteszem, egyébként is kint vannak ezek a játékok Game Pass-en kívül is, tehát ha nem vagy Game Pass előfizető, akkor, és erre vágysz, akkor teljes áron is meg tudod venni ezeket a játékokat. Most annyi történik, hogy a Game Pass-ből kihúznak, és azt mondanák, hogy 3 hónap múlva megkapod. Szerintem nem lenne vészes, és akkor még így is előnyben lennének a PlayStation-nel szemben, akik mondjuk így évig futtatják a belső címeiket, mielőtt bekerülnének PlayStation Plus-ba, valahogy így. Akárhogy is lesz, szerintem ezt meg fogjuk tudni még a héten, és egy nagyon komoly változás fog beállni a videójáték piacon az Xboxnak a döntésével. Azt nem tartom valószínűnek, hogy azért akarnának műsort tartani, mert most jól meglengetik az indie játékokat, hogy milyen indie címek fognak érkezni az Xboxba, mert jaj, de kurva jó! Tehát azt nem tartom valószínűnek, hogy egy ilyen lépésre szánnák el magukat, szerintem ez egy sokkal komolyabb horderejű dolog lesz. Az lesz az érdekes, hogy hogyan fogják tudni ezt úgy megoldani, hogy ne legyen egy ilyen gyászmenet hangulata. Értedek, mit mondok? Tehát ne úgy vegyék le az Xboxosok, hogy gyerekek, most így faszoltunk, és ezt nem merjük bejelenteni, hanem valahogy becsomagoljuk celofánba. Tehát ezt nagyon be kéne csomagolni celofánba, hogy a meglevő Xboxosok ne azt mondják, hogy jó van gyerekek, akkor tök mindegy, hogy mit akartok, mi eladjuk az Xboxunkat, mert ezek szerint teljesen megéri PlayStation tulajdonosnak lenni. És azért lesz ez kurva nehéz, mert hogy egyébként tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg ilyen kétbites módon gondolkodnak, tehát amint megtudják, hogy ja, hát jönnek az Xboxos játékok PlayStationre, ja, hát akkor én nem fogok Xboxot tartani, mert nem jönnek, ezek nem exkluzív játékok, akkor ez nem is jó, ez nem is jó. Egyébként nagyon kíváncsi leszek, pont erről beszélgettem Cimbivel, kurva kíváncsi leszek, hogy amint ki fog jönni a Starfield PlayStationre, meg fognak-e változni a Starfield értékelések, mert azért én nem lepődnék meg, hogyha a Starfield mögött lenne egy nagyon masszív héterkedés azért, mert csak Xboxra van. És nyilván, aki játszott a Starfield-el, az tudja, hogy amúgy mi az, amiért megéri irigyelni a Starfield-et, mi az, amiért nem éri meg irigyelni a Starfield-et, de a megjelenés pillanatában én szinte biztos vagyok benne, hogy a Starfield körüli gyűlölködés egy jelentős része az exkluzivitásnak szólt. Mert kijött egy nagyon várt cím, amit nem kapnak meg a PlayStation-osok. Nekem van egy ilyen sanda gyanúm. Visszafelé ez nem működik, de szerintem ott visszafelé azért nem működik, mert a dedikált, hithű Xboxosoknak a száma mostanra eléggé marginálisra csökkent. Nem nagyon van miért. Amire még nagyon kíváncsi lennék, hogy Phil be fog-e jelenteni bármilyen személyi vagy menedzsmentbeli változást a cég házatáján. Tehát, hogy például ő bármilyen formában is felül fogja bírálni a mostani játékfejlesztési ütemet. Mert ez nem fenntartható, hogy az Initiative most már 5 éve? Nem 5 éve, de lassan 5 éve dolgozik a Perfect Darkon. Az, hogy az Ember Labs, azt hiszem az Ember Labs nem képes összerakni egy State of Decay-t, State of Decay-t, bazd meg. És a szivároktatás szerint azért, mert nem tudnak zöldágra vergődni az Unreal Engine 5-tel. Játékfejlesztőként, mindegy. Az, hogy a 343 most már nem tud Halo-t fejleszteni. Az, hogy a Turn 10 eljutott arra a pontra, hogy korábban 2 évente dobálta ki a Forza Motorsportokat, és most tavaly tudott előállni az első olyan Forza Motorsporttal, ami rosszabb, mint a Gran Turismo. Mint a éppen aktuális Gran Turismo. Ezek olyan dolgok, hogy én Phil helyében én biztos tartanék egy kurva nagy boxzsákot az irodámban. Minden egyes ilyen alkalommal, amikor kijön mondjuk egy compilation videó, ahol összevetik esetünkben például a Gran Turismo-t, az új Gran Turismo-t az új Forcával, és látod, a pofádba ugrik a kettő közti különbség, akkor így fogod magad, odamész, és egy 20-at beleversz abba a zsákba, mert nyilván azért lényegesen alacsonyabb a jogi következmény annak, hogyha egy bokzsákot versz szét, mintha lemész a tört ennek a vezetőjéhez, és azt kezded el szétpüfölni, mi a kurva anyátokat csináltatok ennyi ideig. Hogy pénzt, paripát, fegyvert, mindent megkaptatok, bazd meg, és ennyire sikerül? Ezt sikerült létrehozni? Én erre is kíváncsi lennék, hogy itt fognak-e csinálni valamit. Esetleg lesz-e olyan bejelentés, hogy azok a játékok, amik mostantól kezdve 5 évnél tovább vannak fejlesztésben, automatikusan nullázásra kerülnek. Mondjuk, ha egy ilyen bejelentés megtörténne, az azt jelenteni, hogy a Perfect Darknak reszeltek. Én mindenkinek javaslom, hogy tartsátok figyelemmel a csatornánkat, mert amint megtudjuk, hogy mikor lesz az Xboxnak ez a konferenciája, én 1654% hogy itt leszek és közvetíteni fogom nektek. Nem érdekel, hogy hulla vagyok, nem érdekel, hogy négy kézláb fogok lemászni az emeletről, mert a gyerek nem alszik és végigüvöltötte az éjszakát, hozzáteszem, nem szokta csinálni, de miért ne akkor csinálná, amikor éppen apunak közvetíteni kell, mindegy. Tehát ha kell, lemászok, itt leszek, és veletek együtt végig fogom nézni, mert ez egy olyan esemény lesz, ami ebben a generációban, szerintem senki nem látta jönni, hogy ebben a generációban egy ilyen mértékű váltást fog behozni az Xbox. És egyébként az a durva, innen már nem nagyon lesz hova hátrálnia az Xboxnak. Tehát, hogyha ezzel a lépéssel nem sikerül létrehozni azt az ökoszisztémát, ami kellő mennyiségű pénzt termel az Xboxnak, amitől már Phil Spencer is hátradőlhet, amiért Phil Spencer főnöke is hátradőlhet, és azt mondja, hogy na gyerekek, az Xbox divízió faszán megy. Egyébként másfelől meg úgy néz ki, hogy elfogyott a türelem az Xbox felé. Tehát ugye beszéltünk erről, az Xbox egy olyan pénznyelő, ami az Micronak az ilyen adóval kapcsolatos trükközéseire tökéletesen ezért öntik bele a pénzt. Kvázi leírják veszteségnek. Úgy néz ki, hogy ezzel együtt az úgy felmerült, hogy kicsit túl sokan élnek túl jól ebből a könyvelési trükkből. Ha ez sem fog sikert hozni, innen már csak egy felé lehet hátrálni. Ez pedig az, hogy hagyjuk az Xboxot a felébe. De az meg nem hiszem, hogy meg fog történni, de mondom, a Mixer esetében láttunk már ennél a cifrábat is. Order 89, Reflektorral mi lesz? Mindenki, aki a Reflektorral kapcsolatban érdeklődik, jöjjön fel Discordra, ott van erről beszélgetés. És ott Balázs is szólott, nem rajtam múlik. A legfontosabb, hogy nem rajtam múlik, teljes mértékben a körülmények rabja vagyok. Srácok, ezt szerettem volna elmondani, nagyon köszönöm, hogy ennél a reggeli duzzogástál itt voltatok, ne felejtjétek, hogy ezen a héten Xbox konferencia, ha minden jól megy, tartsatok majd velem, és találkozunk legközelebb, én meg megyek vissza, összerakom a Suicide Squadot. Jó? Ciao.